이용해서 사우디 비교고 I'm starting Tanzania 링고자이 touch touch 마태에서 니 모자야 니엄마 피처양구 몸이부 니 모자 같이 양가지상 난 가야수이 마초 부펜다 야키펜다 ala fue con mi rota cama y tenga la yo a mi ni na kupenda visi yo pinga mi mi na kupenda wezi yo na yo a mi ni oh na kupenda si mi shani na lo si li pingi hilo na gomo a gomo haña eh ateli ateli jalawa eh mundine mundine mama wa eh King you mama Legomo agomo haina eh ateli ateli nalawa eh undine undine nyizili wa eh King you mama oh Ikafa break maskini roo yangu Bado haijawa late Na mba ikuta chutapona chozi langu Popote lipo kama iwe TV ya uredio ni ukinisekea Kwa mboni zangu mama mara nyingi picha zako nirudia Na ninacho amini Na kupenda sana Japo huku samini Hongo huka unoka we We masikini roo yangu Kai siku kwa kwa matendo yale Kukuwa na busara kwa penzi langu Ukani hukumu na wangu